Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1443 biidhnillahi ta'ala, tutaanza kusoma al-qasidatul haiyya fi zuhdi wat-targhibi wat-tarhib lishaykh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala bisharh fadilatil shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tutaanza muqaddima, tangulizi aliyotanguliza mshereheshaji wa hii mandhuma. Qala bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبين أيدينا منظومة نافعة وقصيدة مفيدة للعلامة العلم الشيخ الإمام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. katika mikono yetu kuna hii manzuma iliyo na manufaa na faida nyingi sana. manzuma ya huyu mwanachuoni mkubwa al-allama al-sheikh akamwita na al-imam Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah. Pamoja na wasifu mkubwa huu ambao al-sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah amemsifu nao, الشيخ حافظ الحكمي hakuishi umri mrefu, bali alifariki takriban akiwa na miaka 34. Na alifariki akiwa takriban na miaka 34, lakini ni al-allama al-imam, na alikufa na umri mdogo sana, lakini ile ilmu aliyoiacha nyuma wallahi haikufanana na ule umri aliyoishi. Kijana mdogo sana, lakini Allah alimfungulia katika ilmu kiwango kikubwa sana. Nahsibuhu wallahu hasibuhu, ni kwa ikhlas aliyokuwa nayo katika kutafuta ilmu, na Allah alimpa dhakira kawiya jiddan kiasi cha kuwa alihifadhi Qur'ani nzima kwa mwezi mmoja. Kamilisha kuhifadhi Qur'an kwa mwezi wa Ramadhani, mmoja katika miezi ya Ramadhani, sababu aliwachwa aswalishe salati tarawih na alikuwa bado si hafidh. akawa yuhifadhi mchana yuwasalisha jioni. Ikiisha Ramadhani hafidhu al-Qur'an. Sasa fikiria akiwa kijana mdogo, asili yake alikuwa mchungaji mbuzi. Ndugu yake mkubwa akaona dhakira ina nguvu sana, akimwelekeza katika taalimu, akasoma kaida na kujua kuisoma Qur'an kwa siku mbili peke yake. Kaida akamaliza na akajua kusoma Qur'an kwa siku mbili peke yake, ni leo yasoma, kesho usome Qur'an. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Wallahi kuna watu ukisoma tarjama yao tastasghir nafsak, ujioni ni chochote. Leo chukulia mfano hapa tu, watu waambiwa haya tutasoma hii mandhuma inshallah pengine kwa wiki beti tano labda, basi muhifadhi. Kuna watu na madelegation na nini, hatuwezi, mambo mengi nyingi, tuna kazi laab. Mtu afanya mchezo laab rakmu wahid. Yani ule wakati namna baadhi ya wanafunzi wanavyopoteza kwa upuzi utashangaa sana. Hivi waweza kufikiria huyu mwana wachuoni kufariki katika umri mdogo na kuacha kazi kubwa ambayo wanawavyuoni wakubwa washereesha? Alikuwa na time ya mchezo mchezo na upuzi? La wallah, alikuwa na jid na ijtihad. Wacha hivi. Hafidh al-Hakami rahmatullahi alayhi, na mimi siyazungumzi haya kwa ghulu, nenda katafute tarjama ya Sheikh Hafidh al-Hakami uyasome haya maneno utayaona. Amehifadhi kitabu Khalqu Af'ali al-Ibad lil-Imam al-Bukhari kwa usiku mmoja peke yake. Nikaangalia sasa hivi iko muhakkak katika mujallad mbili, tuseme moja mujallad, ingawa si mkubwa sana, nasema muhakkak. Amuona sahib al-maktaba haram Makkah, ndio mara ya kwanza kitabu chaanza kuingia. Wakati ule hakuna mambo ya fotokopia, vitabu nadra kuvipata, sio leo walillahi alhamdu, wachagua chapa unaoitaka wewe. Akamuomba na kuomba usiku mmoja tu kitabu, kesho inshallah nitakurejeshia. Ndugu yake asema, akakaa akaanza kukiandika kile kitabu kwa mkono wake, hakuna fotokopi. Yaadhiniwa adhana ya kwanza ya alfajiri haram, na yeye watia nukta full stop, ndio yomaliza kuandika. Usiku mzima kaandika. Amwambia ngoja niweke kichwa kidogo, kiadhiniwa alfajiri niamshe tuswali. Sasa salatu alfajiri asubuhi amregeshia sahib almaktaba kile kitabu kama alivyomwahidi. Fakana yudaibu, mfanyia kama dhihaka, amwambia nimesikia kuhusu wewe kuwa wahifadhi ajabu, usiniambie kitabu mekifadhi, sema wallahi hafidhtu alkitab. Akawa yomuuliza kila anauliza hadithi ameihifadhi kichwani kwa usiku mmoja pekee. Tayib, hii ni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala ampa yule anayemtaka, quwwatu dhakira wa ma kana a'ta'u rabbika محظورا وقل رب زدني علما. موامبي الله سبحانه وتعالى تكوب نوجي تايدي سانا كتك كتفوت علما ولو سيدان يكوى يتشكوى مياكا مينجي سانا يتجي ميا. الإمام النووي رحمة الله عليه، الحافظ النووي أما يشيشيني عمري مياكا أربعين تانو، nenda kaangalie vitabu alivyoviacha katika makatibu ya Waislamu akiwa kijana mdogo, si mzee. Na wangapi na wangapi katika ulama wakubwa salaf, hata umri wa miaka 30 hakufika, yatosheleza katika sahaba Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu arda, a'lamu an-nas bil halal wal haram, amekufa na miaka 28 radiyallahu anhu arda. أعلم الناس بالحلال والحرام amekufa akiwa na umri wa miaka 28 peke yake, amesilimu akiwa na miaka 18, akaishi katika Uislamu mpaka kufa kwake miaka 10 peke yake. A'lamu an-nas bil halal wal haram. Turudi hapa. قال فبين أيدينا منظومة نافعة وقصيدة مفيدة للعلامة العلم الشيخ الإمام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله الشهير حسن التصانيف إي والله مشهور سان كتابه أنا فوانديك كوزوري كميس كرجليا كتابه فياكي مانديك كتابه بزوري سان وجمال المؤلفات وجودة المنظومات العلمية المتنوعة في أبواب الشريعة. أنا منظومة نيجي سانا كتك نيانجا مبالي مبالي نفن مبالي مبالي زا علم زك الشريعة كتك مصطلح كتك الأخلاق الميمية كتك الزهد كما هي تنو يسوما كتك أصول الفقه نيانجا نيجي نيزو زك الشريعة أمياندكا na kutunga mandhumat mashairi. Qala lima hawathu min ilmin ghazir, ajulikana sana kwa mandhuma zake za kielimu nzuri sana aina mbali mbali katika milango mbali mbali ya kisheria, kwa sababu ya yale yaliyomo ndani yake katika ilmu nyingi sana. Wa taqririn nafi'in wa husn istidlal kadhalika katika tauhid سلم الوصول ننجنيزو كتك منظومة لزوزيانديك كتك أباندي وتوحيد نعقيدة وكتزاما لاني كنا جمال ترتيب أزوري وترتيب نمنا لبو ويكز لأبيات زمشعيري ووضوح عبارة عبارة زاكز كوازي وطيب نصح نصح نصاح نزوري سأنا من هذا الإمام الهمام رحمه الله. قال ومما نظمه رحمه الله هذه القصيدة الهائية كتك مشاير يلو أنريكا منظومة لزيزي أنريكا نهي القصيدة الهائية أو المنظومة الهائية وهي في باب شريف ومهم من العلم. نهي منظومة أمن ينريكا كتك ملانغو عظيم سانا كتك ملانغو يا علم. وهو الزهد في الدنيا والتحذير من الافتتان بها والتكالب عليها. ناوني كوسو كي بمغونغو دنيا نكتوة هذاري كتو كمانا نمتو كفتنيك نهي دنيا أكي بيجي مكماما نكي سهاو. Kwa kweli huu ni mlango muhimu sana ambao talib al-ilm atakikana awe na inaya ajishughulishe nao. Maal asaf, wengi katika tulab al-ilm utawakuta huu mlango wameuacha. Ndiyo sababu uweza kumwona talib al-ilm anabidii katika kutafuta ilmu, lakini ukimtizama ana udhaifu mkubwa sana katika jambo la ibada. Ukimwangalia ibada anazifanya dhaif jiddan wal iyadhu billah. Na wengine ukoona katika upande wa akhlaq kuna upungufu mkubwa sana. Na ukimwangalia kwa makini mwanafunzi akiwa namna hiyo, ujue ana upungufu mkubwa katika upande huu wa kusoma yale yanaolainisha moyo wake na kuelekeza katika akhira. Bali umeweza kumpata talib ilm anayesomesha akimbia kusomesha milango inayofungamana na waadh, ili tu asije akaambiwa yule fulani ni mtu wa mawaidha, yule si talib ilm. La wallah, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Jambo la mau'idha, hii Qur'an ni mau'idha وشفاء لما في الصدور وهدى. نال الله سبحانه وتعالى سما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بل أئمة أمثال الإمام البخاري وكويكا ناني كتاب ذياو كتاب الرقاق كسابو يقولين شمويو ونبصوم كسو جنة كسو نار كسو الزهد. بل امتوم صلى الله عليه وسلم أمنبي ابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر أكاسكيها منين اكتوكم صلى الله عليه وسلم أكاسيما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ولحياتك لموتك. هبني وانغابي كتكاسيس ليو ambao utoishi na maneno haya, bimaana ukipambaukiwa asubuhi hutarajii kuwa utaishi mpaka jioni, ama ukaingiliwa na jioni ukahisi katika nafsi yako kuwa hutarajii wewe kuwa utapambaukiwa na asubuhi. Ni nani katika sisi za kushinda wakati huu? Ni wasia wa huyu sahaba mtukufu Ibn Umar radhiallahu anhuma. Wallahi huweza kushangaa wewe ukamwona kijana wa Kiislamu ndio aanza kumaliza chuo kikuu, apanga miradi yake atakayoyafanya baada ya kukaa na kuritaya, yani ashajipangia mustakbali wake mpaka wakati atakaporitaya. Utafikiri tayari ashapewa dhamana kuwa ataishi katika umri kama huo. Kwa jambo hili limepelekea wengi katika watu kuwa madhaifu katika ibada. Yalla, lau kama mtu utamwona ana zuhud katika hii dunia mpaka yafikia hali akumbushwe wala tansa nasibaka min ad-dunya, hivi ndivyo walivyokuwa kiishi mpaka mtu aambiwe kwa usisahau nasibi yako katika nini, dunia. Leo mtu anahitaji akumbushwe wala tansa nasibaka min al-akhirah, usisahau sehemu yako katika akhira. Wallahi nahnu naishi hakadha aishuna hakadha nahnu naishi, yani mtu ahitaji kukumbushwa usisahau akhira yako. Namna watu walivyovama katika hii dunia na kujisahau. Qala wa hiya fi babin sharifin wa muhimmin min al-ilm, kwa mas'ala ya kusoma zuhdiyat na raqaiq ni mlango katika milango ya ilmu. Hii ni ilmu. Wa huwa az-zuhdu fi ad-dunya wa at-tahdhir min al-iftitan biha wa at-takalubi 'alayha wa an takuna akbar hamm al-mar'i wa mablagh 'ilmihi wa ghayat maqsudihi. Tahadhari isije hii dunya ikawa ndio hamu yako kubwa mwanadamu. Ilmu yako upeo wake ni dunya, malengo yako makubwa yote ni dunia. Fa inna man kana kadhalika adarratu ad-dunya madarratan adhima, yoyote hali yake ikiwa namna hii basi hii dunia itamdhuru pakubwa sana. Wa kanat sabab halakatihi wa hirmanihi min al-khair, na ndio itakuwa ni sababu ya yeye kuangamia na kuikosa khairi nyingi sana, sababu amevama katika dunia na kujisahau. Wa an-nadhim rahimahullah qad ahsana wa ajada fi hadhihi al-manzuma fa'innaha ma'a ikhtisariha hawat khayran kathiran wa naf'an 'aziman. Na mshairi rahimahullah ta'ala amefanya vizuri sana katika hii manzuma, kwani ukitizama pamoja na kuwa ni fupi lakini ina khairi nyingi sana ndani yake na ina manufaa makubwa sana ndani yake rahmatullahi ta'ala alayhi. Qala waqad kataba al-ulama rahimahumullah fi hadha al-bab kitabat nafi'a wa mu'allafat mufida kal-imam Ahmad wa ibn al-Mubarak wa Waqi' wa Hannad ibn al-Sari wa ghayrihi. Wanaovyoni wamejishughulisha sana na mlango huu, wakaandika vitabu ambavyo vina manufaa makubwa sana ndani yake. kama nilivyotaja leo tuhitaji sana, kwa sababu mambo ya shahawati yamekuwa ni mengi sana katika mujtama. Tuhitaji sana kukumbushana kuhusu akhira na zuhud fi dunya, ili kuamsha nyoyo zetu katika kuelekea kwenye ibada na kukithirisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu wengi katika watu wamejisahau. Watu wamejisahau kabisa. Akili yao yote iko katika dunia, wakasahau akhira. Na ndio maana ukizungumza maudhu kama hizi, kuna baadhi ya watu hata hawataki kusikia. Sababu wana hapa akumbushwa kile ambacho hapendi yeye kukifikiria, kama jambo la mauti. Wengi kati yetu sisi hatupendi kulifikiria. Wakati Mtume صلى الله عليه وسلم atuambia akthiru dhikra hadim alladhat almaut, kithirisheni kutaja kile kinachovunja na kukata kila aina ya starehe ya dunia, yani almaut. Wallahi tumefikia wakati khatibu atoka kuhutubu khutba ya Jumaa na kuwasalisha Waislamu, akitoka nje, pamoja na kuwa tuseme ni sawa, lakini kuna yale magari ambayo siku hizi yamewekwa na baadhi ya Waislamu jazahumullahu khairan, lakini kule kuandika andika kuwa ile ni gari la mauti na nini na rangi nyeusi, ile ni kuwaige kufaa. Lakini kile kitendo cha kuweka magari kama ni khairi kuwasaidia Waislamu kubeba maiti, kila wakitoka msikitini watu ile gari imewekwa pale nje, sababu ina sehemu yake. Khatibu atoka kuhutubu Jumaa na kuwasalisha watu, atoka nje asema, mbona kila siku gari hili mwatuelekea hapa, yani lazima kila saa tuone kuwa mauti mauti mauti. Sasa ikiwa huyu ndiye tabibu mgonjwa kiasi hiki, wale wanaosikiliza wewe vipi? Hataki kuona kitu chochote ambacho kitamkumbusha yeye kuna nini, kuna mauti, wakati tumeamrishwa sisi na Mtume sallam tukithirishe kuyataja mauti. Na ndiyo sababu itakayolainisha moyo wako. Mengi katika yale maovu wanaoyafanya watu ni kwa sababu wamesahau ile siku watakayoregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa talibu al-ilmi يحتاج أن يقرأ ما كتبه أهل العلم في هذا الباب من أجل أن تتهذب نفسه ويستقيم قلبه وتصلح حاله وأن لا يفتتن بالدنيا. نعم والله طالب العلم أتك كان أصوم كيلي ولشكي أنديك ونوفيوني كتك أملانقه إلي أي تنجنيز نفسياك أي لي نفسياك نمويواك ونيوك كبس hali yake itengenee, asije akafitinika na dunia. Leo wako katika sisi hapa tulabu ilmu, wako ambao wakikutana tu na mtu wa dunia akimuuliza wewe wafanya nini, mimi nahifadhi Qur'an. Alafu kisha hifadhi Qur'an, wewe utakuwa nani wewe? Sema ah, wafikiri wewe utapata wapi pesa wewe, ikiwa wewe hifadhi Qur'an na kusoma hadithi nini, kisha alafu utafanya kazi gani? Wallahi tumeona watu kama hawa wengi, si mmoja, si wawili, si watatu. Wewe akili yako nzima, Allah subhanahu wa ta'ala ampe riziki kafiri ambaye amkufuru usiku na mchana, bali aweza kupiga vita dini yake na Allah akamfungulia katika dunia, kisha ampe tabu mtu aliyehifadhi kitabu chake katika kifua chake, mtu anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu kisawasawa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu apate tabu awe atapata raha, mtu ambaye amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Bi'sa ma taqulun man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Unashaka na maneno haya? Lakini wako katika sisi ambao wakiambiwa maneno tu hivyo kidogo washatatizika katika kile anachokifanya cha kheri. Kwa nini? Kwa sababu hajielewi yeye mwenyewe, yuko lakini moyo wake uko kwenye nini? Kwenye dunia. Ndio pale waje kumwona kijana ghafla alikuwa mashaallah ahifadhi Qur'an, Allah amemfungulia katika ilmu kiasi, ghafla tu amewacha. Uko wapi bwana? Mimi ninapata kazi ya ukashia. Kashia wa nini? Wa hoteli. Ah, sababu muaminifu sio? mwaminifu, ni kweli, lakini wewe waacha jambo ambalo ni bora zaidi. Ama mimi nawaacha nakuwa dereva wa nini, wa tuktuk. Mimi nishamuona mtu alikuwa mwalimu wa Qur'an tahfidh, namuona barabarani amenisimamisha tuktuk. Ustadhi vipi? Naamua. Ya akhi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Lakini ukaangalia kuwa lakini kipato chake cha kidunia ni kidogo pengine. La wallah, Allah atakujalia baraka katika kile unachokipata maadamu umesimama katika mstari wa sawa sawa. Walakin akthara an-nas yajhalun. Wengi katika watu ili jambo walifahamu. Chukua hili, haiwezekani. Allah subhanahu wa ta'ala awe atamfungulia rizqi kafiri kisha wewe ulehifadhi Qur'an, kitabu cha Allah katika kifua chako, ukasoma elimu ya kisheria, akakutia katika dhiki na tabu katika hii dunia. Sisi twajua waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wenye maisha ya dhiki ni wale waliopuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si wewe talib ilmu. Wa talib ilmu atakana sana asome huu mlango, asije akafitinika na nini, na dunia. أحب أن أشير إلى أن الشيخ زيدا ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله له تعليق على هذه المنظومة بعنوان التعليقات البهية على قصيدة الهائية. الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلامة أنا تعليق يهي منظومة أميت التعليقات البهية على القصيدة الهائية وفيه كفاية في توضيح مضامينها. ناسما هي رسالة نمنا لبو إلى تعليقات ذا الشيخ ذات الشليزة كتك كويكوازي اليوم لن يهي منظومة وبيان ما حوته من معاني عظيمة نكبينيش اليوم لن يهي كتك معانا عظيم وإفادات مباركة ونفيدة نينجسان سي مباركة وهي مطبوعة متدابلة تاري مشابيش وهي تعليقات الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أنا زيبو أن يتفوت تسبات. أسأل الله أن يعظم أو أن عفوا قال أسأل الله أن يعظم بها النفع بشرح هذا إنه ولي التوفيق لا شريك له. إن شاء الله تعالى كونزيك كاوك تكتكوجا tutaanza kusoma kuanzia ubeti wa kwanza polepole, twende nao mpaka tumalizie. Ninachokitaka kutoka kwenu insha Allah Taala ni tuanze kuhifadhi hii mambuma. Kwa kuanzia leo tuanze kuhifadhi hii mambuma biidhnillah, kisha tutakuwa tukisikilizana kwa ule mtindo ambao tumeutaja kwa yale makundi tulivyogawanya na wale wasimamizi wao. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.